بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحابته تبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم. أولا كتاب أبي بكر بن عمر مروى يا أبو بكر كوينتا كما غافانا بالبالي وين وتيوا وين يا اسمعني دين sema wakataba lipo maradhi aadha Abubakar Siddiq radhiallahu anhu aliandika mkataba mkataba wa kazi hadhi ni suratu iliyo mbele yako ndio picha ya mkataba huo. Nasema ahada mkataba hadhihi suratuhu, ndio sura ya mkataba huo. Mkataba wenyewe bismillahi rahmani rahim, hadha ahdu min nabi Bakri, huu ni mkataba wa kazi kutoka kwa Abi Bakri khalifati rasulillahi, ambaye ni kiongozi aliyeshika madaraka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka. Ni fulani mkataba huu una ni wa fulani, anatajwa jina pale kulingana jina la yule ambaye anatumiwa barua hiyo. Anasema hina baathahu, pale alipomtuma alipompeleka, fi man baathahu, katika wale aliowatuma au kumpeleka, lipitali man rajaa, kwenda kupambana na wale wote waliohitaji na kuacha Uislamu. Kwa hiyo kila gavana alikuwa kazi ya kwenda kupambana na wale waliohitaji. Tuliona baada ya Mtume kusalama kufariki, kuna watu walitoka kwenye Uislamu. Wa ahadu ilai, yani mkataba unao kwa fulani, ayyataki Allah, amche Mungu, mastataa, kadiri ya wezavyo, fi amrihi kullihi, katika mambo yake yote, sirrahu wa jahara, kwenye siri na pia vile vile lahirnya. Amarahu bil jiddi fi amrillah amruhu nahi ni amri ya Abu Bakr kumwamuru gavana aliyepewa kazi hiyo awe na bidii katika mambo ya Mungu kwa mujahadati mantawalla anhu na kupambana na wote wanaolipa nyongo na kukengeuka na hiyo waraja anil islam na wale wote walioacha Uislamu ila amani shaitani wakenda kufuata matamanio ya shetani baada niyaathira ilayhim baada ya kuwapa udhuru kwa udhuru kwa maana ya kuwafikishia ujumbe akajiridhisha ujumbe umewafikia fa yad'uhu bidi'ati al-islam awaite kwa wito wa Uislamu ainajabuhu wakimwitikia amsaka anhum bas asiwafanyie lolote na kuwapiga vita na mimila wale waliohitaji wamekubali maana sisi basi tutaki tena tumerudi kwenye dini asiwafanyie lolote amsaka anhum ajizuie kuwafanyia lolote na kuwadhuru wa kuwakera na hivi na hivi wa ila mjibu lakini kama hawatomkuitikia shanna gharata afanye mashambulizi yake alayhi dhidi yao kwa maana ya kwamba awashambulie hatta yukarriru lahu mpaka wamkubalie thumma yunabbiuhum billadhi alayhi yumbiuhum ثم ينبئهم بالذي عليهم كشاء aeleze linalowapasa yale majukumu yanayowapasa baada ya wao kurudi katika Uislamu walladhi lahu na nizipi haki zao wanazostahili kufanywa fayakhudhu ma alaihim wa yu'tihim achukue kinachowapasa ويعطيهم الذي لهم نعوابه ونجستهيل نجستهيل وبيل لا ينظر أسوأ تزام ولا يرد المسلمين نوالا أسوأ زوية وإسلام عن قتال عدوين كبامانا نعوزا aina waelekezo anapewa kila gavana aliambiwa akapambane na ambao walimtaji famana jaba ila amri la aliyeitikia amri ya Mwenyezi Mungu wa akara lahu na akaikubali kubila dhalika hilo litakubaliwa. Hilo litakubaliwa kwake. Aana huwalei, au kabila dhali kamilu, huyo kiongozi na mkubalie. Aana huwalei bil maarufi, na amsaidie kwa kumtendea wema. Kwa maana kwamba hao waliohitaji, wakiitikia wito wa kiongozi, wakuachana na hayo mambo wakarudi katika mstari ulio sawa basi kiongozi wakubali asitake zaidi yako aanahu alayhi na amsaidie aliyerudi katika mstari bil maarufi kwa wema wa innama yukatilu man kafara billahi hakika si vingine yukatilu man kafara billahi apambane na mwenye kumkufuru Mungu الاقرار بما جاء به بما جاء من عند الله بكى اكيري نكوبالي يلي يليوكويا kutoka kwa Mwenyezi Mungu فاذا اجاب الدعوه huyo anaitwa akiitikia wito anaoitiwa lam yakun alayhi sabilu basi hakuna njia ya kumletea lolote la madhara. Wakana Allahu hasibahu, na Mwenyezi Mungu atakuwa ndio atayemhesabu. Fi ba'da ba'du, yani baada ya hapo. Fi mastatarra bihi, kwa yale yaliyofanyika aliyoyafanya kwa siri. Fi mastasarra bihi, kwa yale aliyoyafanya kwa siri. Ili katika haya unaonekana nje akishakubali, basi hatutokuwa na haja ya kumpekua mpaka ndani. Haya ndani tumwachia Mungu. Wamalam yajujib ila da'iyatillah, na yule asiyemwitikia ni mlinganiaji na mhitaji anayewaita watu kwa Mungu. Kutila auawe, wakutila au apigiwe vita, aifukana popote alipo. Wahaithu balagha marghamata, na pale anapofikia mahitaji yake. La yakbalu Allahu min ahadin shay'an, Mwenyezi Mungu hayuko tayari kukubali kutoka kwa yoyote chochote. Mbaata katika anayoitoa ila Uislamu, isipokuwa Uislamu. Faman ajaba huwa aqarra, atakayeliitikia hilo na akalikubali. Kabila minhu, kiongozi huyu unayemtumia barua anawajibika kumkubalia. Aanahu, na kumsaidia. Man qatala una taimpiga vita, fa in adharahu Allahu alayhi azza wa jalla, ikiwa Mwenyezi Mungu atampa ushindi dhidi yake. Qatala atawa fihi, kwa sababu ya jambo hilo. Kulla qitlati, kila aina ya mauaji kwa silaha wanyorani na kutumini kwa moto. Thumma kasama maafaa Allahu illa lukumusa, kisha agawe kila alichokitoa Mwenyezi Mungu kama gawira, isipokuwa ile moja ya tano, fungu la moja ya tano, ambayo hilo ndio asigawe kwa watu. Fa innahu yuballighu nahu, hilo atufikishie sisi ile moja ya tano, kwa maana aipeleke makao makuu ya serikali Madina. Wayamnau ashabahu al-ajlata wal-fasada, na kiongozi anatakiwa wazuie watu wake kuwa na haraka, lakini pia kufanya ufisadi na uharibifu. Alla yudkhila fihim hashwan hatta ya'rifahum wa ya'lama ma'hum, na anasema asimuingize fihim, katika kundi la Waislamu na jeshi Waislamu kwa ujumla katika jamii yao, na hasa inakusudiwa jeshi. Hashwan, asiingize mtu kutoka nje. Hata yaarifa, mpaka awajue au anawaingiza. Wayaalama ma huwa, na ajue ni kina nani. Lialla yakunu uyuna, ili wasije kuwa ni wapelelezi. Wametumwa waambie atakusilimu aishaalalaa na tasbihi, na basi waingizwe hawa, waingizwe Waislamu wenzetu. kumbe wamekuja kwa kazi maalum. Ni sasa mpaka kiongo ajirudishe. Kwa hiyo hii ni barua anatumiwa kila gava. Ni wali Allah yuta muslimu, na ili Waislamu wasije kushambuliwa min qibalihim, kutokea upande wao. Kwaona washambulizi wanakuja, kuna watu tayari wamekwisha toa taarifa za mko wapi, mko wangapi, uwezo wenu na udhaifu wenu. Wa yaqtasida bilmuslimin, na akae na Waislamu ukaaji wakati na kati na wastani, asiwaachie wakazembea kabisa, wala asiwabebeshe mizigo ikawa tena hata muda kupumzika hawana. Kati na kati akae nao kwa wastani. Wayarufuka bihim fi sairi, awafanyia upole Waislamu katika kwenda ulmanzili, katika kambi wanazopiga, katika vituo, katika nyumba wanazoishi. Wayatafakadahu, na kiongozi analazimika kuwa na utaratibu wa kukagua, kuwakagua wale watu wake, nani yuko, nani hayuko, nani na shida, shida gani inatatuliwaje. Ndio kwa kwa lugha rahisi ile ziara za kukagua maendeleo, ndio ndio taratibu kwa kawaida kwa kiongozi. Wala yajal yajira ba'dhum an ba'd, wala asiwaharakishe hawa alafu hawa akawaache. Wayastausi bilmuslimin, na awahusie Waislamu fi husni suhba, kukaa vizuri, kuishi vizuri. Walingi lkauli, na kweli kuwa na maneno laini, kuwa na lugha nzuri, lugha ya kiungwana. Wakataba ila murtadina jamiihi, akawaandikia barua. Tulomaliza ilikuwa inawahusu viongozi wale waliotumwa kwenda kwa walioritari. Sasa hapa anasema aliwaandikia wale walioritari na kuwachagia wote. Kutuba aliwaandikia na umma suratu hawaida, sio picha na nukuu ya barua hiyo halitofautiani moja. Barua iliyokwenda kwa wote hiyo hiyo, wa hadha suna, na hii iliyo mbele yako ndiyo nukuu yake na kopi yake. Kwa hiyo kesho itakuwa